Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. İyisiniz inşallah. İnsanların en hayırlısı, insanlara hayırı talim edenler. Dünyada mürşit, muallim, mürebbi, mübelli yetiştirmeden daha hayırlı bir iş olsaydı Allah peygamberlerini bu maksatla gönderirdi. Allah peygamberlerini insanlara irşad etmek, insanlığa yükseltmek, insanı kamil kılmak, cenneti ehil hale getirmek için göndermiş. Vaka, peygamberlere varis olmak isteyen çoktur. Hemen her hayırlı ocak, her hayırlı müessese, hayrına, hayırlı olmasına ayrı bir derinlik kazandırmak için peygamberlik müessesesiyle bir nisbet arar. Ama işin doğrusu şu ki, muallimlik eğer kendi çizgisinde olursa doğrudan doğruya peygamberlerin varisleri bir kadrodur. Muallimler peygamberlerin varisleridir. Muallimlik de peygamberlere bir veraset müessesesidir. Allah bunu iyi değerlendirmeye muvaffak kılsın. Dünkü arkadaşlara da ben yine onların simalarından alıp onlara duyurmaya çalıştım. Eskilerin temhidat dediği mülahaza ve mütalalar içinde ilk söyleyeceğim sözleri arz etmiş, sonra da onların suallerine geçmiştim. Bugün de yine müsaadenize sığınarak Rabbimin inayetine dayanıp aynı çizgide mülahazalarımı arz etmek istiyorum. Sorularınıza geçeceğim. İlk aklıma gelen cümle benim için bir girizgah oldu. İlim, ilim yuvaları, ilim müesseseleri çok önemlidir. Toplumu bütünüyle dört bir yandan saran, çepeçevre saran, çarpıklıklara karşı zannediyorum eğer onun düzeltilmesi, rayına oturtulması düşünülüyorsa her şeye açık, her şeye karşı ayrı menfezleri olan ancak ilim de olacaktır. Arz edeceğim. Bütünüyle ilim ve irfan yuvaları bu tek boğutlu ve tek düze yürüyen, kendi istikametinde yürüyen müesseseler gibi değildir. Çok yönlüdür bunlar. Çok boğutludur, çok menfezlidir. Hemen hayatın her sahasına açılabilir insandan. Pis de vardır onda, rıhtım da vardır, rampa da vardır. Ulaşmak istediği yere amudu ulaşmak, dikey ulaşmak isteyenler onun rampasından yükselirler. Onun limanından açılırlar. Onun meydanından uçacakları yerlere ufki uçar, iler ulaşırlar. İlim yuvaları öyledir. Onun için çağın ilme daha açık, irfana daha açık, düşünceye daha açık, büyük dimağı. Netice itibariyle her şey ilme bağlıdır der bu mevzuda. İlimsiz hiçbir şey olmaz. Ve siz bunu hem de kendi çizginize çekebilecek durumda, çekebilme imkanlarıyla elde etmiş sayılırsınız. İsterseniz buna Allah'a karşı sunulmuş bir elhamdülillah manasıyla bakabilirsiniz. Farklı bir şey. Dinden, diyanetten uzaklaştırılmış bir ilim değil. Yani siz meseleye değişik şekilde yaklaşıyorsunuz. Nasıl ki imanlı fazilet demiş, bence ilave edilecek bir şey daha var. İmanlı ilim. İlim imansız mıdır aslında? Günümüzde bu meselenin ilmin İslamileştirilmesi veya İslamlaştırılması. Bence burada da ikisini aynı yerde kullanan insanlar zannediyorum nüansı göremiyor, hata ediyorlar. Veya ilmin transfer edilmesi, isterseniz başka tabirler de kullanılabilir. İlmin fethedilmesi, ilmin enfüs, endeksle ele alınması diyebiliriz. İmkanların el verdiği ölçüde durabilirim üzerinde bunların. İlim dediğimiz zaman İslamileştirilmesi, münakaşası yapılabilir her zaman. Eğer ilim, İslam'ın ilme yaklaştığı şekilde bir şey ise şayet, hatta bir bilgi kaynağı ise şayet ve belli sebeplere dayanıyorsa ki İslam'da ilmin sebepleri, haberi mütevatir, yalan üzerinde ittifak ve itaat etmeleri imkansız bir cemaatin herhangi bir hadiseyi rapor etmesi manasına mütevatir haber. Havas selime dedikleri sağlam, arızasız aldığı şeyi rahatlıkla ve arızasız alabilecek duygulara sahip olma zannediyorum ilmin, bilginin pozitivizme açık kapısı bu. Bu aynı zamanda aklı selim, rasyonalizmi de içine alabilecek şekilde. Bunları teker teker ele aldığınız zaman da kör edersiniz, topal edersiniz, felç edersiniz. Fakat işin gerçeğine ulaşamazsınız. Einstein'ın bu mevzudaki bakışını, mütalasını hatırlayabilirsiniz. Bu itibarla hani günümüzde yakıştırmalar da oluyor. Hatta ben şurada konferans veren insanlar da dinledim. Bediüzzaman'ı da bir pozitivist olarak göstermeye çalıştılar. Oysa ki o ilmin bir yanıdır. Hatta diğer yanlarından koparıldığı zaman mücerret bir kışırdır. Ufuksuzdur. Dünya ile kilitlidir. Ukbaya açık yanı yoktur onun. Bediüzzaman'ın pozitivist olması başka meseledir. Pozitivizme ait kanunları, prensipleri, disiplinleri kendi düşünce dünyası hesabına değerlendirmesi başka meseledir. O eğer ele alınacaksa bu ikinci kategoride ele alınması lazımdır. Yoksa Allah kabul etmeyen, peygamber kabul etmeyen bir Auguste Comte'cu gibi onu göstermek Bediüzzaman'a da onun davasına da indirilmiş en büyük bir darbedir. Bu mevzumuzun dışında üzerinde durmuyorum. Ben onu o günlerde sağ olsun Suat Bey benim kabalığım, benim hırçınlığım içinde değil, kendine has centilmenlik, incelik içinde anlatmış ve içimize, sadrımıza inşirah salmıştı. Evet, ben ilmin İslamileştirilmesi, eğer ilim ilimse, ilim Allah bilme hedefliyse, bence bunu İslamlaştırmak şu manada olur. Ya eyyühellezine amenu, aminu. Ey iman edenler, hele bir kere daha iman edin. İmanınızı yenileyin. Şu inandığınız şeylerde yeni ufuklar arayın. İmanınızı esas teşkil edici hususları bir kere daha hallac edin. Manasına ilmin İslamileştirilmesi söz konusu olabilir. Ama bilimin İslamileştirilmesi meselesi ise bunlar bugün karıştırılarak da kullanılıyor. Farklı olarak aralarındaki nüanslar gözetilerek farklı olarak da kullanılıyor. İlim tarihi, ilim felsefesini yazanlar, dünkü Farukilerden bugünkü Seyyid Hüseyin Nasırlara, Garudilere kadar ve eski ilim tarihçilerine kadar farklı da kullanılıyor, müşterek de kullanılıyor. Eğer bilimse, yani bir yönüyle nazariye babalarına basa basa bir noktaya ulaşılma ise bu şayet, bence bunun İslamileştirilmesi de zor yani. Zannediyorum kavli mücerretle meselenin münakaşası yapılıyor. Bir kere nazariyelere bina edilmiş şeyi siz nasıl İslamlaştıracaksınız ki? Evet, İslamileştirme, İslamlaştırma bu da farklı şeylerdir. İslami dediğimiz zaman orada nispet vardır. Yani bir eksen meselesi. Acaba bu eksende bunu yürütebilir miyiz? İslamlaştırmaya gelince bu doğrudan doğruya bir mastardır. Bilimin İslamileştirmesi ve yanvansı gözetmeden İslamlaştırılması meselesi, nazariyeler mecmuası, hep hipotezler üzerinde yürüyen şeyler, bazen hakikat köyüne doğrayan şeyler, bence bunun İslamlaştırılması da İslamileştirilmesi de her zaman münakaşaya açık bir şey. Olur mu olmaz mı bilemiyorum. Çünkü bugünkü bilim diyeceğim, üzerine basarak konuşuyorum, bilim demiyorum. Bugünkü bilim, bir kısım pozitif yollarla müsbet neticelere ulaşsa bile, muhakeme ile rasyonalist yollarla bir kısım neticelere, müsbet neticelere ulaşsa bile, temelinde esas materyalizm esasları üzerine müesses olduğundan dolayı bu zaviyeden bakıp doğruyu görmek mümkün değildir. Onun için bence İslamileştirme, İslamlaştırma, yörüngeye çekme filan demek bunlar yanlış. Ve bunlarla ne maksadımıza ulaşabilir ne de bugünkü ilim adına araştırırken, ilim adına eşya ve hadiseleri hallet ederken bakışlardaki miyopluğu düzeltebiliriz. Ben dikkat ederseniz size ayrı bir şanslılığı, ayrı bir bahtiyarlığı paylaşıyorsunuz dedim. Çünkü bu kocaman rüya eğer gerçekleştirilecekse, yani Einstein'ın düşüncelerine kadar her şeyin altı üstüne getirilerek, Marx'ın, Hegel'in, monizminin altını üstüne getirip, işte şimdi bu hayvan sırtı üzerine yatmaktan kurtuldu, ayaklar üzerine doğruldu dediği gibi, eğer materyalist esaslar üzerine müesses şu ilme sizin düşüncenizde bir şey kazandırmak istiyorsanız bence bunun restorasyonla filan düzeltilmesi mümkün değil. Bu daha değişik bir şeyle isterseniz benim böyle de diyebilirsiniz deyip bir kapı araladım. İlmin fethedilmesi veya arz edebilirim dediğim ilmin enfüs, endeksli olması yönüyle ele alınabilir. Muallim arkadaşlara niçin bu? Ben esas bunları arz ederken burada ukalalık yapmadan Allah'a sığınır, sizden de özür dilerim. Ancak bir hususa dikkatinizi istirham ediyorum. Bazı şeylerin değerlendirilmesinin lüzumuna şiddetle inanıyorum. Bakın günümüzde biz tıp gerçeğini ele alıyoruz. Alabiliriz de bunu. Fizik gerçeğini ele alıyoruz. Kimya vakasını ele alıyoruz. Astrofizik vakasını ele alıyoruz. İstidlalde bulunuyoruz. Bunlarla bir kısım neticelere gitmek istiyoruz. Fakat temelde bunların hepsi hemen hemen maddi blokaja dayandığından ve bu müesseselerin statini yapanlar materyalist olduklarından dolayı bence bu blokaj üzerinde bizim varacağımız yere varmamız oldukça zordur. Kıstaslar yanlış. Ölçüler yanlış bir kere. Kaostan başlıyor her şey. Büyük patlamadan başlıyor. Tesadüflerin bağrında gelişiyor. Fırtınalar yön veriyor hadiselere. Ve sizin bütün ilim dalları işte bu fırtınaların içinde rastlantıların kucağında gelişiyor. Ta işin başından bir kere ol dedi, olu verdi. Hakikatına dayalı kainat ve kainat içinde gelişen ilim dalları, sonra tesadüf rüzgarlarıyla gelişen ilim dalları. Onun içindir ki gerçeği ifadede bazen gülünç duruma düşüyor veya dualizmden kurtulamıyoruz. Ama bunlar da bizim ilme yaklaşımımız. İlim, bugünkü bilim, bilim olarak ele alındığında buna bir şey demem, diyemem. Fakat bize ait meseleleri bu kaideler üzerine oturtma gayretleri açısından ele aldığımız zaman ben yaptığımız şeylerin yamalı bohçadan farkı olmadığını müsaadenizle söyleyeceğim. İnancımız kalbimizde mahfuz ve sağda solda ilim vadilerinde, ilim zirvelerinde dolaşarak bir şeyler buluyor, yakıştırmalar yapıyor ve suni teliflere gidiyoruz. Tıpkı bir dönemde, orta çağda yaşandığı gibi mutlaka dini ilme vize ettirme gibi, bilime, nazariyelere vize ettirme gibi ilmin vereceği bir pasaportla dinin değişik milletler, değişik cemaatler, değişik dindarlar arasında dolaşma hakkına sahip olabilmesini sağlamak için bir vize ettirme gayreti içinde bulunuyoruz ve dualizmden kurtulamıyoruz. Bir öyle düşünüyoruz, bir de böyle düşünüyoruz. İlmi araştırmalar dediğimiz zaman da onun kıstaslarına uyuyoruz. Oysa ki bunun böyle olmaması lazım. Neden? Çünkü kainat dediğimiz kitap Allah'ın ilmiyle çizilmiş, programı yapılmış, kudreti, iradesi ve meşiyetiyle hadiseler halinde konuşan bir kitaptır. Bir kitaptır ki kainat kitabını çağımızda en güzel okuyanlardan birisi Sus Kainat Mescidi Kebir'inde Kur'an kainatı okuyor diyor. Ve bu çok önemlidir. Yani Allah'ın kelam sıfatından gelen bir beyanı, Allah'ın ilim, kudret ve irade sıfatından gelen, hadiseler halinde cereyan eden ayrı bir beyanını okuyor. Eğer Kur'an olmasaydı o kitap çok manalarıyla kapalı kalacak, manalandırılamayacaktı. Kur'an olmasaydı ve peygamberler olmasaydı biz de kainatın çehresine bakacak, materyalistlerin baktığı gibi bakacak, değerlendirmeye, manalandırmaya ulaşamayacaktık. Şimdi Allah'ın ilmiyle planlanmış, programlanmış, kader dairesinde ele alınmış, sonra kudret, irade ve meşiyetiyle, yine o büyük zatın ifadesiyle arz edeyim ben, görünmeyen bir yazı üzerine mum sürülmek suretiyle açığa çıkarılmış. Tabiri diğerle yine kaderdeki onun ifadesidir. Bu kaderi yazılar üzerine bunlar ilim noktasında vücutlar vardı. Kudret ve irade geçince, taalluk edince harici vücut noktayı nazarında varlığa ermişler. Aslında bunlar yine vardı. Allah var olduğu için vardı, Allah'ın ilmi var olduğu için vardı. İlahi planda, ilahi programda vardı bunlar. Fakat bunların harici vücut noktayı nazarında meydana gelmeleri kudret ve irade ile oldu. Öyleyse bu iki kitapta Allah'ın, biri hadiseler halinde, eşya halinde akan bir kitap, diğeri de bu kitaba tercüman olan Kur'an, konuşan bir kitap. Allah tarafından o kainata ait manaları derleyip, toplayıp insana anlatan bir kitap. Bu iki kitabın zıt olmasını düşünmek kadar dünyada garip bir hadise olamaz. Bu iki kitap bir hakikatin iki yüzü gibidir. Bir yüzü eşya ve hadiselerdir. Diğer yüzü de bir beyandır. İnsan eşya ve hadiselerden bir parçadır. Fakat insan aynı zamanda iradeyle ve şuurla serfiraz kılınarak bu iki beyanı anlamak üzere Allah'a muhatap olmuştur. Onun içindir bakın insanla alakalı Rahman suresine Er-Rahman allemel Kur'an halakal insan, insanı yarattı allemehul beyan arkasında. Münasebeti ona göre kavrayın. İnsan yaratılıyor, çok önemli yeri. Kainat kitabının hecelenmesi lazım. Kur'an'a göre yorumlanması, manalandırılması lazım. Böyle yorumlayacağınız, manalandıracağınız ana kadar Allah'ı gözlerinizle görseniz, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in arkasında seyrinizi ikmal etseniz, ayan beyan, her şey artık açıktır. Hak'tan ayan bir nesne yok deseniz Niyazi Mısri gibi, fakat yine dualizmden kurtulamayacaksınız. Çünkü mesele çarpık olunca sizin bakışlarınız da çarpık, yaklaşmalarınız da çarpık olacaktır. Dün değişik bir vesileyle sizinle Efendimizin gurbetini, bir başka gün de Kur'an'la sizin gurbetinizi arz ettim. Kur'an bir vadide, siz bir vadide gariptiniz. Şimdi eller, parmaklar ucuca ve bunu meseleyi de karakterize ederken o filmlerde sizi heyecana sevk edecek şekilde hani düştü düşüyor damdan, pencereden aşağıya kaydı gidiyor. Elinizi uzatıyorsunuz, tutmaya çalışıyorsunuz, parmaklarınız parmakların ucuna değiyor, kayıyor, yeniden değiyor, yeniden kayıyor ve yakalıyorsunuz. Kur'an 3 asırlık, bir manada 5 asırlık gurbetinden sonra dedim, şimdi parmak uçları temasta veya el ayaları iç içe demeye çalıştım. Dünkü mini sohbette de Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem aynı gurbetin birkaç asırdan beri yaşandığına arkadaşlarımın dikkatini çektim. Ve istenirse şimdi denebilir. Kainat kitabıyla Kur'an birbirlerine karşı bir gurbet yaşıyorlar. Aslında bunlar bir hakikatin yüz, ayrı ayrı yüzleri. Sırt sırta vermiş bir hakikati ifade eden şeyler ama fakat bunları anlatacak, tanıştıracak, dile getirecek, ona tercüman olacak Allah'ın muhatabı olmakla, Allah'a muhatap olmakla serfiraz olmuş insandır. İnsan bu ikisinin dilini anlamadıktan sonra, bu iki dile tercüman olmadıktan sonra bu iki kitapta birbirlerine karşı gurbet yaşayacaklar. Bu birdenbire yapılacak şey değildir. Fakat temelleri tam 5 asır evvel sarsılan, Nizamiye'nin sarsılmasıyla sarsılan ve bize tam 8 asırlık gurbet yaşatan bir dönemin toplum hayatında yeniden var olması. İsterseniz buna kainat hakikatiyle Kur'an hakikatinin bütünleşmesi suretiyle bizim bu hakikatlere uyanma planında dirilmemiz diyebilirsiniz. Yani bu manada yeni bir dirilişe ihtiyacımız vardır. Gelecekte şimdiye kadar doğrular şeklinde bize yutturulan çok yalanlar bağışlayın. Bunlar gerçek yüzleriyle sizin araştırmalarınızla inşallah ortaya çıkarılacak. Ve görüyorsunuz da bunu. Bu mini yarışmaları hafife almayın. Bizim ilk arşiyemiz, ilk kavsi urucumuz da böyle başladı. Yani 3. asırda, 3. asra girerken başladı. Ve 5. asrın sonuna kadar 3 asır aşağı yukarı hep semaların üveyki gibi çok yükseklerde dolaştık, pervaz ettik. Tavus gibi. Fakat bu iki ilmi birbirinden ayırınca, meseleyi mektep medrese hikayesine boğunca, ulumu diniye, fünunu müsbete bunları birbirinden koparınca, ilmi din karşısında yetim, dini ilim karşısında yetim hale getirince, 8 asır gurbet yaşamaya mahkum olduk. Onun için diyebiliriz ki sizin say ve gayretiniz aynı zamanda bütün İslam dünyasındaki bu gurbeti de sona erdirmedir. Buna isterseniz bir fantezi olarak günümüzde çoklarının yaptığı gibi yaklaşır, ilmin İslamileştirmesi dersiniz, münakaşası yapılabilir. İslamlaştırılması dersiniz, münakaşası yapılabilir. Benim enini sonunu, önün arkasını düşünmeden burada size karşı attığım ilmin fethedilmesi dersiniz, münakaşası yapılabilir. Ve isterseniz, biraz da önemli üzerinde durduğum, yine münakaşası yapılabilir. İlmin enfüs endeksli olması. Değişik yerlerde İmam Gazali'den bu yana bu meseleye temas edilmiştir. Ve kendine has en geniş çerçevede de zannediyorum Hazreti Bediüzzaman'la ele alınmıştır. Eğer vicdanda, insan içinde ledünniyatında bir musaddık olmazsa, sizin kainattan toparlayacağınız, kalbe taşıyacağınız ilim, irfan adına her şey havada kalır. Evvela vicdanda o musaddık olmalı. İsterseniz bunu sufilerin ıslahıyla ele alalım. Evvela meseleye enfüsi tefekkürle yaklaşmak lazım. Enfüsle siz kendi kendinizi fethettiğiniz zaman, dışarıdan içinize akıp gelen her şey, süt guddelerini bulmuş gıdalar gibi onlara uğrar uğramaz, süte proteini inkılap edecek ve memelere akacaktır. Ama bu sistemi kuramamış iseniz, kalpte umutsallık yoksa miyop bakacaksınız. Eşya ve hadiselere miyop bakacaksınız. Dualizmden ve tezatlardan, tenakküzlerden, hakikatleri yamama suretinde ifade etmeden kurtulamayacaksınız. Meselenin enfüs endeksli olması, evvela içte Allah'a erilmesi, menfezlerin açılması, eşyanın gerçek yüzünün görülmesi, Allah'a kurbiyetin kazanılması ve eşyanın bir kere daha yakasından tutulup silkinmesi, ırgalanması ve onun gerçek rayına oturtulması. Einstein'ca değil, Max Planck'ca değil, Newton'ca değil, daha farklı bir zaviyeden bütün varlığın ele alınması. Buna isterseniz Hazreti Muhammed'ce diyebilirsiniz. Hazreti Muhammed döneminde var mıydı böyle bir şey sallallahu aleyhi ve sellem? Ben hemen kestirmeden arz edeyim. Hazreti Muhammed döneminde büyük çoğunluğu itibariyle tecrübeye dayanan, biz eskiden pozitif ilimlere tecrübi ilimler diyorduk. Tecrübi ilimler bu seviyede değildi, olamazdı da. Ama Efendimiz döneminde Müslümanlar tarafından temsil edilen, ona da bilhassa bilim demeyeceğim, ilim diyeceğim, ilim çağını aşmış seviyedeydi o güne göre. O güne varılan noktanın ötesindeydi. Vaka Grekler arasında, Atina'da, Roma'da belki bizi aşan bazı şeylerden bahsediliyordu ama bunlar nazariyeydi. Ve görüyoruz ki biz daha sonra Kur'an'la açılan ufuklar, sünnetle açılan ufuklar, yani arzın ve semanın yüzündeki nikabın çözülmesi. Kur'an'da belki yüzlerce ayet var. İnsanı semanın derinliklerine çeken ve düşündüren. Ve aynı zamanda saikler var. Düşünmüşsünüzdür zannediyorum. Mesela sizin takvimleriniz, ibadet-i taatlarınız, gökyüzünde yıldızların, ayın, kamerin ve güneşin hareketlerine bağlanmıştır. En azından bu meseleleri matematik çerçevesinde tespit için ilk Müslümanlar gözlerini semaya dikmiş ve bunların sırrını çözmeye, büyüsünü çözmeye başlamışlardır. Yani bir taraftan nazari gibi gelen Kur'an-ı Kerim, o yine çağın insan ifadesiyle bir yönüyle Şihab-ı Sakip gibi, bu tabir aynı zamanda Kur'an'ındır. وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا اَدْرَاكَ مَالطَّارِقِ اَنَّجْمُ الثَّاقِبِ Karanlıkları yırtan, delen. Burada hem gökten aşağıya inen şahaplar, hem şeytanların başına yağan şahaplar, hakkı garanti eden şahaplar, hem de semaviliğiyle insanların içine inen Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, hem de Kur'an semasından dünyamızı aydınlatmak üzere inen Kur'an Necmi Sakibi. Her yönüyle. O karanlıkları delmiş Kur'an'ın ayatı ve beyinatı, nazarları semalara çevirmişti. Bana göre çok erkendir yani. Kur'an tahlil ve şerh edildiği 3. asırda, daha 2. asrın yarılarında bu meselelere doğru merdivenler kurulmaya başlamış. Rasathanelerin temeli atılıyordu. Çok erken sayılır o güne göre. Batıdan 6-7 asır evvel ilme dair yazılan şeyler, ben onları arz etmeyeceğim. Siz onları benden çok iyi biliyorsunuz. Dünya kadar kitap yazıldı o mevzuda. Çok erken dönemde rasathanelerin, yıldızların rasat edilmesinin ve aynı zamanda bu işin yanında matematiğinin gelişmesinin çok önemli hususlar olduğunu söyleyebiliriz. Ve daha Hicreti Seniyye'nin 3. asrında bunlar yakalanmıştı. Yani 1100 sene evvel yakalanmıştı. Ve Batı ondan sonraki 5 asrına da yine orta çağ diyor. Karanlık bir dönem nazarı ile ele alınıyor. Oysa ki biz orada aydınlık bir dönemi, altın çağı, ışık çağını yaşıyorduk. Allah'ın inayetiyle. Ve yeniden başta olmuş böyle bir mesele, kökünde olmuş böyle bir mesele bugün hayal değildir. Bunu Allah'ın inayetiyle siz gerçekleştirebilirsiniz. Ben şahsen sizin şahsınızda onu müteala ediyorum. Bugün açtığınız seviyeli okullarla mini yarışmalar yapılıyor, maratonlar yapılıyor, olimpiyatlar yapılıyor ve dünya çapında başarılar getiriyor bu okullar. Ama gelecekte gerçekten yine bir 3. asır, 4. asır, 5. asır gibi bir altın çağ olacak inşallah Teala. Yeniden Benu Musa'larıyla, Harizmileriyle, Zehravileriyle, İbn Sina'larıyla. Ve burada yine fikri devam ettirdiğim için bir noktalı virgül koyup devam edeceğim müsaadenizle. Bu işin diğer önemli bir yanı da şudur. Eğer meseleler bizim anladığımız manada rayına oturtulmazsa bir gün Müslümanlar ilme ulaşırlar ama fakat o ilimden Farabi'nin, İbn-i Rüşd'ün kafası gibi anomali kafalar doğar. Çünkü bunlar gerçek manada sünnet kaideli, kalp eksenli, Hazreti Muhammed irtibatlı meseleye yaklaşmadıklarından dolayı sallallahu aleyhi ve sellem bunların düşüncelerinin anomali doğduğunu söyleyebiliriz. Bir kısım İslam dünyasında çalkantılar da meydana getirmişlerdir ama fakat İslam düşüncesi adına bunlar doğdukları gibi ölmüşlerdir. Çünkü temeli bozuktur bunların. Bu yönüyle bu saha bence boş bırakılmamalıdır. İnanan insanlar kitabın ve sünnetin naslarına sımsıkı bağlılık içinde inkılapçı ruhlar, eşya hadiseleri kendi düşüncelerine göre hallaç edebilecek hallaçlar, meseleyi bu platformda ele almazlarsa şayet, tekrar ediyorum, İslam dünyasında yeniden Ebu Heyyanlar, Farabiler, İbn-i Rüşd'ler, müstakim düşüncelerin yanında çarpık fikirleriyle insanları itlal edecek, arkalarından sürükleyeceklerdir. Yerinde biz bu ilim dahilerinin, düşünce dahilerinin metini yapıyor ve başkalarına karşı anlatıyor falan sahada da bunlar diyoruz. Fakat bunlar düşüncenin anomali varlıklarıdır. Düşünce zededir bunlar. Eğri büğrü düşünceleriyle yarardan daha çok ümmeti Muhammed'e zararlı olmuş. Başkalarını konuşturmuş. Başkalarının hissiyatına tercüman olmuş. Ve bizim dağılmamıza vesile olmuşlardır. İşte bir yönüyle de bu bakımdan çok önemlidir. Evvela bu meselenin statiğinin çok sağlam yapılması lazım. Blokajının çok sağlam atılması lazım. Üzerine kurulacak şeyin de o kadar rasih ve rasin olması lazım. Dünyanın mahsus gibi olması lazım. Ki fena düşüncelere, yanlış düşüncelere, çarpık fikirlere meydan verilmesin. Ben bu yönüyle de sizi şanslı görüyorum. Çünkü bir taraftan bir tarafa geçerken, yani bir dönemden başka bir döneme geçerken sizin için sağlam, sizi o tarafa uçuracak bir terminoloji bağı var. Kopmayan bir kulp var. Sımsıkı tutunursanız inşallah akıntıya kapılmayacağınız bir ip var. Hani köprülerin olmadığı, bir taraftan bir tarafa geçmek için insanların iplerle geçtiği dönemde sımsıkı ipe tutunursa su ne kadar hızlı akarsa aksın, debisi ne olursa olsun geçerlerdi bir taraftan bir tarafa. Ve işte sizin elinizde böyle bir ip var en azından veya ayaklarınızın altında bir köprü var. Bir de gelecekte araştırma merkezleri kuracak, araştırma enstitüleri kuracaksınız. Henüz arkadaşlarımız fikren bu işe hazır mıdır? Mesela desek ki biz bu mevzuda bir kanser enstitüsü kuralım. Her gün aklıma geldikçe, menfi menfi estikçe tüylerim diken diken olan bir şey var. AIDS araştırma merkezi falan deseniz, bir şekerle alakalı diyabet araştırma merkezi ciddi falan deseniz, belki günümüzde biraz ilme irfana alışmış, açılmış, ünsiyet peyda etmiş arkadaşlarımız bu meselelere sıcak bakarlar mı bakmazlar mı bilemiyorum. Ben bu meseleleri zor da olsa kabulleneceği kanaatini taşıyorum. Bir de önünüzde bu var inşallah. Ve siz böyle değişik yönleriyle insanlara hayrı talim edebilecek bir mevkide bulunuyorsunuz. Allah'ın inayeti sizinle beraber olsun diyeyim.